Dzień dobry Państwu, witamy po godzinie 17:00, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Jest 12 dzień marca, jest poniedziałek, no i serwis jak zwykle. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. Śledczy wyjaśniają, dlaczego 3-metrowa konstrukcja w Białce Tatrzańskiej zabiła 60-latkę. Premier przyjął dymisję 17 wiceministrów i od razu zapowiedział, że w ciągu 2 tygodni poznamy nazwiska kolejnych. A wiadomo, gdzie w Warszawie stanie pomnik byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Szczegóły za chwilę. Policja i prokuratura badają przyczynę tragicznego wypadku, do którego doszło w Białce Tatrzańskiej na Podhalu. Na dwójkę turystów runęła z ogromną siłą drewniana konstrukcja stojąca w pobliżu jednego z ośrodków narciarskich. Z informacji świadków wynika, że reklama przewróciła się na skutek silnego podmuchu wiatru, mówi w rozmowie z reporterką Radia Kraków komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem Grzegorz Worwa. Pierwsi na miejscu byli tutaj ratownicy właśnie z Term, którzy podjęli reanimację tych dwóch osób. Przy pomocy osób tutaj zostały wyciągnięte spod tej konstrukcji. Kobieta zginęła na miejscu? Najprawdopodobniej tak. W tym momencie nie chciałbym jakichś szczegółów tutaj podawać, ale na to wygląda. Ten wiatr tutaj dzisiaj jest bardzo silny. Mówi się, że ponad 100 km na godzinę wieje w porywach. Tak, no generalnie największy jest w górach, natomiast schodzi tutaj na dół. Są podmuchy dosyć silne. Tutaj z relacji pracowników pracujących na kotelnicy, no te podmuchy były dosyć duże w tym czasie tego zdarzenia. 9-letnie dziecko w ciężkim stanie zostało przetransportowane śmigłowcem do jednego z krakowskich szpitali. Premier przyjął dymisję 17 wiceministrów i od razu zapowiedział, że w ciągu 2 tygodni poznamy nazwiska kolejnych. Na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki podziękował im za pracę, profesjonalizm i zaangażowanie. Szef rządu tłumaczył, że to nie zmiany personalne, tylko usprawniające pracę rządu. 17 wiceministrów żegna się ze swoimi stanowiskami. Są to między innymi Michał Woś z resortu sprawiedliwości, Piotr Gryza i Marek Tombarkiewicz z Ministerstwa Zdrowia, Rafał Bochanek z Kancelarii Premiera i Piotr Woźny z Ministerstwa Przedsiębiorczości. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że u podstaw przyjęcia dymisji leżała między innymi analiza liczby pracowników poszczególnych ministerstw przypadających na jednego wiceministra. Te działania, jak mówił premier, mają usprawnić pracę rządu. To nie są zmiany personalne, tylko w dużym stopniu przede wszystkim chcemy jeszcze bardziej usprawnić pracę rządu, zmniejszyć tę warstwę polityczną, a zwiększyć warstwę urzędniczą, podobnie jak to jest w najwyżej rozwiniętych demokracjach Europy Zachodniej. Premier zapowiedział, że w najbliższych 2 tygodniach przedstawi kolejne nazwiska wiceministrów, którzy pożegnają się ze swoimi stanowiskami. Podkreślał, że chce wypełnić swoje zobowiązania i rzeczywiście o ponad 20 wiceministrów uszczuplić rząd. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wiadomo, gdzie w Warszawie stanie pomnik byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał zgodę na lokalizację przed budynkiem garnizonu Warszawa naprzeciwko placu Piłsudskiego. Decyzja została uzgodniona z wojewódzkim konserwatorem zabytków i wydana na wniosek Społecznego Komitetu Budowy Pomników Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar tragedii smoleńskiej 2010. A w weekend szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin mówił, że odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego planowane jest jesienią. Z kolei 10 kwietnia na placu Piłsudskiego ma zostać odsłonięty pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Protestuje Rada Warszawy głosami PO. Przejęła na początku lutego stanowisko, w którym nie wyraża zgody na budowę pomnika w tej lokalizacji. Samorząd lekarski ostrzega przed uzdrowicielami i niesprawdzonymi metodami leczenia. Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę, że stosowanie metod pseudonaukowych może być groźne dla zdrowia i życia, szczególnie jeśli jest stosowane zamiast leczenia. Czarownik też może zalecać różne metody, ale skuteczność tych metod wynika tylko z jego wewnętrznego przekonania albo z tego, co inni twierdzą. Natomiast skuteczność metod medycznych opiera się na potwierdzonych naukowo wynikach badań. Mówił wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Romuald Krajewski i zachęcił pacjentów, którzy w internecie szukają informacji o zdrowiu, do korzystania z wiarygodnych źródeł, m.in. stron instytutów naukowych i badawczych. Na koniec smutna informacja. W wieku 91 lat zmarł światowej sławy francuski projektant mody i kostiumograf filmowy Hubert de Givenchy. A współpracował głównie z arystokratami. Tworzył stylizację dla aktorek, m.in. Jane Fonda, małżonki amerykańskiego prezydenta Jackie Kennedy i księżnej Monaco Grace. W 1952 roku założył przedsiębiorstwo kosmetyczne i dom mody. Zrezygnował z jego prowadzenia w 1995 roku, przekazał firmę następcom. Ta informacja kończy serwis Trójki, teraz sport. Krzysztof Łoniewski w studiu. Znów skaczą, trwają treningi przed jutrzejszym konkursem w Lillehammer. To kolejna lewa cyklu rower i mamy same dobre informacje. Pierwszy trening wygrał Kamil Stok po tym, jak wylądował na 140 metrze. W drugiej sesji treningowej najlepszy był z kolei Dawid Kubacki po skoku na odległość aż 141 metrów. Kamil Stok ten trening opuścił, kwalifikacji nie opuści. Zaplanowano je na 17.30. Pół godziny później rozpocznie się ostatnie spotkanie 27. kolejki w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Arka w Gdyni spotka się z marnie grającym od dłuższego czasu Brukbetem. Pomocnik gospodarzy Siergiej Krywiec nie ma wątpliwości, kto będzie dziś faworytem. No wiadomo, pogramy w siebie, to jest nasz stadion, nasze kibice, które dadzą nam dodatkowe siły. Mam nadzieję, że przyjdą i będą naszym, można powiedzieć, tak 12 zawodnikiem. Trzeba polepszyć tę grę w ataku, żeby jakoś więcej może stwarzać sytuacji. Nie jedna, dwie za mecz, a może 5-6 i wtedy będą padać bramki. Na tę chwilę Arka jest w tabeli 10, Brukbet przedostatni 15. W Grecji tymczasem doszło do meczu na szczycie. Lider AEK grał w Salonikach z wiceliderem PAOKiem. W ostatniej minucie gospodarze strzelili gola, sędzia go jednak nie uznał i wtedy na murawę wtargnął prezes PAOKu, niejaki Iwan Savidis, i najpierw powiedział sędziemu, że jego kariera właśnie dobiegła końca, a następnie sięgnął po pistolet zatknięty za paskiem spodni. Naprawdę, na szczęście na pogróżkach się skończyło. Takich rzeczy spodziewasz się raczej po filmach Clint Eastwooda, a nie po meczu greckiej ekstraklasy, stwierdził trener gości Manolo Jimenez. Kończymy tenisem. W Indian Wells nikt nie wymachuje rewolwerem, za to doszło do dwóch sporych niespodzianek, bo już w drugiej rundzie z turniejem pożegnali się Nowak Dżokowicz i Aleksander Zwieriew. Serbę przegrał z Japończykiem Taro Danielem. Niemiec uległ Portugalczykowi João Sousie. Dalej grają za to Szwajcar Roger Federer i Chorwat Marin Cilic, czyli finaliści ostatniego Australian Open. W turnieju pani ma już Czeszki Petr Kwitowej i Łotyszki Jeleny Ostapienko. Swoje mecze trzeciej rundy wygrały Rumunka Simona Halep, Niemka Angelika Kerber i Czeszka Karolina Pliszkowa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, rok 2017 dawno za nami. Już niedługo wielka... Tak, Ryneuszu. Wielka... Noc? Wielka obniżka na modele telewizorów z 2017 roku. To wielka okazja. Wielka obniżka cen modeli telewizorów z 2017 roku. Na przykład Smart TV TCL. 40 cali, klasa A+, z USB multimedialnym za jedyne 999 zł. Czyli taniej o 400 zł. Saturn. Technologia tak ma. Dobre widzenie to same korzyści. A czy ty masz pewność, że dobrze widzisz? Teraz w salonach Vision Express profesjonalne badanie wzroku za jedyne 9 zł. Wejdź na wielkiebadaniewzroku.pl i umów się na wizytę. Vision Express. Dbamy o twoje oczy. Dajesz, mruczek, dajesz! Nie poddajemy się! Jeszcze 5 powtórzeń! Chcesz schudnąć? Odchudzanie musi być trudne? Nie z kasą Stefczyka. Jeśli chodzi o raty, to można zrobić to w prosty i wygodny sposób. Z pożyczką FIT możemy odchudzić twoje raty, by były proste do spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,23%. Sprawdź pożyczkę FIT w kasie Stefczyka. Pożyczka FIT umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Kasa Stefczyka.pl. Tylko do 17 marca w MediaMarkt. Kupując wybrane telewizory marki Samsung o przekątnej minimum 55 cali, otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1400 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. To już 10 minut, proszę państwa, po 17. Niezwykły, proszę państwa, koncert przed nami w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. To w piątek, to będzie 16 dzień marca, godzina 19.30. Nieco wcześniej, jak zwykle, zapraszamy. A polscy muzycy jazzowi postanowili, proszę państwa, bardzo pięknie pomóc swoim talentem, swoją muzyką Erykowi Kulmowi, wspaniałemu perkusiście, który grał w wielu, jak pamiętamy, jazzowych zespołach. Długo walczy, oby z sukcesem walczy z chorobą nowotworową. Stąd ten pomysł, stąd ten koncert, proszę państwa, w najbliższy piątek, 16 dzień marca o 19.30 w naszym studiu przy Myśliwieckiej. A kto wystąpi? Kwintet Eryka, Michał Jaros, Michał Szkil, Marcin Kaletka, Karol Domański, Jerzy Małek, także Lora Szafran, Miłosz Wośko, Robert Majewski, Mariusz Bogdanowicz, Jacek Kochan, Maciej Kądziela, Janusz Skowron, Piotr Rodowicz, Grzegorz Grzyb, no i trio Andrzeja Jagodzińskiego. Adam Cegielski, Czesław Bartkowski, Robert Majewski, Agnieszka Wilczyńska, Krzesimir Dębski również podczas tego koncertu. Przypomnę, najbliższy piątek, godzina 19.30, 16 dzień marca, prowadzenie Tomasz Tłuczkiewicz. Dlaczego o tym wszystkim Państwu opowiadam? Ano dlatego, że można pomóc, biorąc udział oczywiście w tym koncercie, kupując bilet, 80 zł kosztuje, w kasie przed koncertem to można zrobić, albo na stronie Polskiego Radia. Proszę zajrzeć w sprawie tego koncertu można do nas zadzwonić, zaanonsować swoje naturalnie przybycie. Przez chwilę, jeśli Państwo pozwolą, trio Andrzeja Jagodzińskiego. Trio Andrzeja Jagodzińskiego. Między innymi to trio zagra podczas piątkowego koncertu. Program trzeci, 13 minut już po godzinie 17:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. W ciągu ostatnich kilku lat znacząco spadła populacja wróbli w europejskich miastach. Jeszcze w latach 80. było ich 3 razy więcej aniżeli dziś. Niestety jesteśmy winni my, ludzie. Niszczymy naturalne siedliska wróbli, bo kosimy, karczujemy miejską zieleń. Ile wróbli wciąż mieszka w polskich miastach? Za kilkanaście dni rusza wielkie liczenie wróbli. Na początek w Warszawie. Liczymy po to, żeby sprawdzić, ile ich jest w Warszawie. Monika Klimowicz, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Ale liczymy też po to, żeby uświadomić ludziom konieczność ochrony tych niezwykle sympatycznych i lubianych ptaków. To liczenie będzie na czym polegało? Polega to na tym, żeby warszawiacy zechcieli się włączyć do akcji, żeby wyszli na spacery i spróbowali policzyć, ile wróbli widzą w najbliższym otoczeniu i obserwacje zarejestrowali przez stronę wróble.org. Wróbel przeżywa kryzys wszędzie. Profesor Maciej Luniak, Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk. W całej Europie, w całym cywilizowanym świecie, gdzie się rozsiedlił. Populacja wróbla na przykład w Londynie, gdzie jest bardzo dokładnie monitorowana, spadła o 3/4. Podobnie w Hamburgu, podobnie w szeregu innych miast europejskich. Niestety winny jest człowiek, tak jak w większości zmian powodowanych w naturze. Przede wszystkim niszczymy ich naturalne siedliska, ocieplamy budynki, bloki mieszkalne. Są uzależnione od gniazdowania przede wszystkim w budynkach. Przemysław Nawrocki, WWF Polska. W otworach wentylacyjnych. W momencie, kiedy budynki są remontowane, a otwory wentylacyjne zakrywane siatką, kończy się to tym, że tracą miejsce lęgów i znikają. Także nasza zbytnia dbałość, w cudzysłowie, o nasze otoczenie, także skutkuje utratą miejsc do żerowania. Przede wszystkim kosimy trawniki. Bardziej intensywnie obcina się krzewy. Tych krzewów jest coraz mniej. W ten sposób zubożenie zieleni miejskiej pozbawia wróble naturalnego. żadnego pokarmu. O ile cały rok mogą żywić się resztkami z naszego stołu, to znaczy chlebem, okruchami jakimiś, o tyle ich pisklęta muszą być karmione pełnowartościowym pokarmem białkowym, to znaczy bezkręgowcami, owadami, które żyją właśnie i rozmnażają się w zieleni miejskiej. Jeżeli zostaje skoszony trawnik, to stamtąd zostaną usunięte wszystkie te owady, które były na tej trawie, również i trawa nie kłosi się i wobec tego nie ma również i tego rodzaju pokarmu dla wróbla. W ten sposób wróble tracą niestety naturalne miejsca zdobywania pokarmu, ale także miejsca odpoczynku. Nasze badania, które prowadzimy w ramach monitoringu pospolitych ptaków lęgowych w Polsce, wskazują, że rzeczywiście w latach 2009-2013 ta liczebność bardzo mocno spadła, natomiast od kilku lat obserwujemy bardzo delikatny wzrost liczebności tego gatunku, więc prognozy, mam nadzieję, są optymistyczne. Wróble są potrzebne. Wszystko w przyrodzie jest tak naprawdę potrzebne. Jeżeli znikają wróble, to na przykład pojawia się zwiększona ilość owadów, którymi w czasie sezonu lęgowego te ptaki się żywią. Więc jeżeli będzie mniej wróbli, czy w ogóle mniej ptaków, no to grozi nam inwazja wszelkiego rodzaju insektów. Akcja liczenia wróbli w Warszawie odbędzie się 24-25 marca, a jak powiedziałem, potem także w innych miastach. Sprawą zainteresował się Tomasz Ileński i moim zdaniem bardzo dobrze, że się zainteresował. To już za chwilę. Maciej Maleńczuk. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Z definicji Europa za moment. Ernest Zozuń, program trzeci. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łanie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, w chabrach, kokolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach, przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, nie nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Bosa nowa. Pieniążki rozdaję, ludzie! proszę. No tak, są pieniądze do wzięcia. Tomasz Gibas, doradca ekonomiczny, Komisja Europejska. Są bardzo różne pieniądze do wzięcia. Są kredyty, są pożyczki, są gwarancje, no i też są jeszcze ciągle granty. I sprawa prosta i póki co idzie dosyć szybko. Pieniążki pana, bardzo proszę. Tak korzystamy z tego, co nazywa się... Z definicji Europa. Jest dobrze. Proszę, pieniążki same wejdą do rąk. Ale coraz poważniej myśleć trzeba, czy dalej tak będzie, bo idzie nowe budżetowe otwarcie. Myślę, że jeżeli chcemy mieć nowe zadania, które będą nakierowane na przyszłość, a nie uda nam się zredukować dotychczasowych wydatków, to państwa będą musiały płacić więcej. Unia spodziewa się, że nowy budżet na lata 2020-2027 będzie o 20% mniejszy, zatem albo trzeba dopłacić, czego nikt nie chce, albo zredukować wydatki, czego też nikt nie chce. Pewne jest to, że tak... Gdzie ja wariat zwariowałem? Pieniążki rozdaję ludzie. Proszę. To na pewno już nie będzie. By lepiej planować działania wieloletnie, Unia Europejska przyjmuje co 7 lat wieloletni budżet, zwany wieloletnimi ramami finansowymi albo perspektywą finansową. Proponuje go Komisja Europejska, a jego przyjęcie wymaga jednomyślnego porozumienia przywódców krajów członkowskich oraz zgody Parlamentu Europejskiego. Siedmioletni budżet określa maksymalną kwotę, do której wydania Unia może się w tym okresie zobowiązać. Opisuje wydatki na poszczególne dziedziny działalności i sumy przeznaczone dla poszczególnych państw. My przyznane nam pieniądze wydajemy całkiem sprawnie. Na tle pozostałych państw Unii Europejskiej. Jeszcze raz, Tomasz Gibas, Komisja Europejska. Polska plasuje się lekko powyżej średniej unijnej. My mamy taki wskaźnik, którym się posługujemy. Jest to wysokość uruchomionych inwestycji w stosunku do PKB. I tutaj Polska jest w tej chwili na 9. miejscu w Europie. Najlepiej z unijnymi funduszami i dopłatami radzą sobie samorządy. Gorzej jest z Kowalskim, który prowadzi niedużą albo średnią firmę. On nie do końca wie, co może zrobić. Przede wszystkim Kowalski powinien pójść do swojego banku i tam zapytać się o dodatkowe gwarancje, być może kredyty, które są na trochę lepszych warunkach niż te, które bank zazwyczaj może udzielić. To byłby pierwszy krok. Natomiast jeśli w banku nie będzie takich dostępnych instrumentów, warto udać się na przykład do takiej instytucji, która nazywa się Krajowy Punkt Kontaktowy do Spraw Funduszy Unii Europejskiej, która działa przy Związku Banków Polskich. Gdyby nie pieniądze unijne, tej firmy by nigdy nie było. Urszula Starakiewicz-Krawczyk, firma Satargo. Dlatego, że pierwsze dwa lata pracy nad aplikacją, to było właściwie tylko inwestowanie właśnie w prace programistyczne, w prace rozwojowe. No i czy mocno kontrolują? Bo powiedziałabym, że normalnie kontrolują. To znaczy, no, trzeba rzeczywiście te raporty składać. Jak podejmujemy jakieś ważne decyzje, na przykład o zmianie formy prawnej, to trzeba rzeczywiście skonsultować się, czy możemy to zrobić, uzyskać zgodę. Więc no, pod tym względem rzeczywiście ma się jakąś tam ograniczoną możliwość manewrów, ale też bez przesady. Nie jest to jakieś bardzo trudne i nie jest to zniechęcające, żeby pozyskiwać tego typu środki. Musimy pamiętać, że są to pieniądze podatnika, więc pewna ostrożność też jest wskazana. Sprawa, jak mówiłem, w sumie prosta. Każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może. Raz, dwa, trzy. I idzie dosyć szybko. Pieniążki pana, bardzo proszę. Ale 2020 rok za pasem i pieniędzy na pewno będzie mniej. Zatem kto umiał skorzystać, ten wygrał. Kto zdąży skorzystać, też. Szanowny pan też wygrał. Bardzo proszę, kto następny? Ludzie, ludzie, co ja robię, ludzie. A po 2020 roku trzeba będzie się postarać. Siła wyższa, panowie. Lepiej. Definicji Europa. I Ernest Zozuń. Pieniądze. Fajnie, że wynaleźli je Fenicjanie, ale jak to mawia mój znajomy, dlaczego tak mało? 7 trójek na początku 22. Pan Darek czeka na państwa telefony. zd3@polskieradio.pl. To już za chwilę. Michael Jackson? About the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them. and think if they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Why? There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams to stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Pani Ewo, witam. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Aha. Ja w sprawie akcji liczenia wróbli, faktycznie tych wróbli w miastach jest niezmiernie mało, a chciałam się pochwalić, że 5-6 lat temu wychowałam wróbla od bardzo maleńkiego pisklaka, ledwo opierzonego. Otrzymałam go od koleżanki swojej córki, która wyjechała i nie wiedziała, co z nim zrobić, a że wszyscy mamy dosyć miękkie serca, więc trzeba było się tym małym ptaszkiem zająć. Udało się? Udało się, ale Chłop wyrósł na schwał? Przetrwał. Aha. Największym problemem było karmienie tego wróbla, ponieważ no czym takie małe piskle nakarmić? Karmiłam go karmą dla piesków, która była rozmoczona. Wkładałam ją w taką bardzo maluteńką pipetkę, którą musiałam włożyć bardzo głęboko do szyjku tego ptaka, żeby on to przyjął i przełknął. Udało mi się go wychować. Mało tego, nauczyłam go latać, chociaż sama nie fruwam. No właśnie, ale chciałam zapytać, czy śmiesznie, powtarzał za panią, ale gratuluję efektu. Nie jest pani jedyna, pani Ewo, z miłością do wróbli. Pani Małgorzata napisała, jestem z pokolenia wychowanego na wróbelku Elemelku, z miasta, gdzie powstał wróbelek Ćwirek. Domyślam się, że Bielsko-Biała od lat moja rodzina dba o nowe populacje wróbli. Michael Jackson. 17.30 już za nami, zatem skrót przed nami. Krzysztof Zyblewski. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska winna poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera. Tak uznał Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia i wymierzył grzywnę w wysokości 20 tysięcy złotych. Zarzuty nie były związane z pełnioną przez nią funkcją prezydenta miasta. Wyrok nie jest prawomocny. Więcej za chwilę w naszej popołudniowej audycji. Przed uzdrowicielami niesprawdzonymi metodami leczenia ostrzega samorząd lekarski. Naczelna Rada Lekarska podkreśla, że stosowanie metod pseudonaukowych może być groźne dla zdrowia i życia, szczególnie jeżeli jest stosowane zamiast tradycyjnego leczenia. Lekarze apelują do pacjentów, którzy w internecie szukają informacji o zdrowiu, do korzystania z wiarygodnych źródeł, m.in. stron instytutów naukowych i badawczych. Polska popiera starania krajów bałkańskich o członkostwo w Unii Europejskiej i NATO. Taką deklarację złożył w stolicy Macedonii minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Spośród krajów Bałkanów Zachodnich członkami Unii są obecnie Słowenia i Chorwacja, a w NATO oprócz tych dwóch krajów są także Albania i Czarnogóra. Macedonia rozmawia o wejściu do obu struktur od 13 lat, ale główną przeszkodą jest spór o nazwę kraju z Grecją. Pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga, witamy. Dzień dobry. Wartość pieniędzy w naszych portfelach będzie spadała w tempie 2,5% rocznie w przyszłym i kolejnym roku. To wniosek z projekcji inflacji opublikowanej dzisiaj przez Narodowy Bank Polski. Z tego samego badania płyną dobre informacje o wzroście polskiej gospodarki, tłumaczy Jacek Kotłowski z Departamentu Analiz NBP. Wydaje nam się, że teraz jesteśmy w momencie, kiedy gospodarka osiągnęła, czy tempo wzrostu osiągnęło swoje apogeum. W kolejnych kwartałach tempo wzrostu będzie niższe, ale cały czas będzie bardzo dobry na tle historycznym. No i też jak na możliwości produkcyjne polskiej gospodarki spodziewamy się, że w tym roku będziemy mieli dynamikę wzrostu powyżej 4%. W przyszłym roku nieco poniżej, ale to są cały czas bardzo dobre i optymistyczne dane. Projekcje przygotowano przy założeniu, że stopy procentowe NBP nie będą zmienione. Główna stopa procentowa banku centralnego wynosi 1,5%. Pierwsza niedziela z ograniczonym handlem spokojna. Alfred Bujara, przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność, powiedział, że jeżeli były jakieś naruszenia przepisów, to tylko nieliczne. Zgłaszali do nas się pracownicy na przykład sklepów monopolowych, tych było najwięcej, kiedy to pracodawcy kazali przyjść tym pracownikom do pracy. I na przykład na Śląsku taka sieć ponad 100 sklepów, gdzie pracodawca w jakiś sposób przymuszał, próbując może wsadzić bukiet kwiatów i udawać kwieciarnię, bo mówi, że może. Niedzielne zakupy we wszystkich sklepach będą możliwe 25 marca. Zgodnie z nowym prawem w każdym miesiącu tego roku handlowe będą dwie niedziele, pierwsza i ostatnia. Minister finansów poinformowała, że jednolity plik kontrolny VAT za styczeń złożyło w terminie 94,5% przedsiębiorców. Spośród 650 milionów faktur 85 tysięcy będzie wymagało szczegółowego sprawdzenia. Minister Teresa Czerwińska wyjaśniła, że podejrzane faktury będą badane pod kątem możliwych oszustw podatkowych. Złożone one zostały przez ponad 36 tysięcy przedsiębiorców, które mogły oszukać nie tylko budżet państwa, ale również swoich uczciwych kontrahentów. JPK to inaczej elektroniczna ewidencja zakupów i sprzedaży przedsiębiorcy, która ma pomóc w lepszej ściągalności podatku. Na koniec giełda papierów wartościowych w Warszawie. Indeks WIG 20 zanotował dzisiaj ponad 1% wzrost. Na rynku walutowym także kolor zielony, a ten oznacza, że waluty drożeją. Euro kosztuje 4,21 zł, dolar po 3,41, funt po 4,74, a frank szwajcarski po 3,60 zł. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Opel uczy niemieckiego. 3, 2, 1. Czyli 3, 2, 1. Odliczamy do dni najniższych cen Opla z wyprzedaży rocznika 2017. 16 i 17 marca przez 48 godzin Opel w wyjątkowych cenach. Astra już za 51 400 zł. Sprawdź już dziś w salonach i na opel.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm.

sąd, że poświadczenie otrzymania pieniędzy nie miało też żadnego wpływu na udzielenie kredytu, a Zdanowska otrzymała 50 tysięcy złotych w postaci nakładów na remont jej mieszkania. Sąd uznał jednak, że Włodzimierz G. jest winny przedstawienia nierzetelnych dokumentów i wymierzył mu karę 25 tysięcy złotych grzywny. Wcześniej prokurator wnosił dla prezydent o 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok i karę grzywny 12 tysięcy złotych, a dla partnera 10 miesięcy w zawieszeniu i karę finansową 8 tysięcy złotych. Dziś prokurator Mariusz Dąbkowski tuż po ogłoszeniu wyroku mówił, że musi zapoznać się z jego uzasadnieniem. Potem rozważy, czy będę składał apelację, czy nie. Na dzień dzisiejszy takiej decyzji ja, jako prokurator oskarżający w tej sprawie, nie podejmuję. Prezydent Hanna Zdanowska, jak mówiła, z pokorą przyjmuje wyrok i nadal nie przyznaje się do winy. Zadeklarowała również, że będzie się od niego odwoływać. To jest dla mnie najważniejsze, że przede wszystkim mogę startować i będę startowała. To Łodzianie będą decydować o tym, kto będzie prezydentem. Kwestia możliwości startu w wyborach nie jest jednak do końca jednoznaczna, choć obrońca prezydent Zdanowskiej, mecenas Bartosz Tiutiunik, na chwilę obecną twierdzi, że skazanie na karę grzywny nie wyklucza możliwości startu w wyborach. Z tego, co mi się wydaje, to zgodnie z kodeksem wyborczym, pozbawionym prawa wyborczego jest ten, kto jest prawomocnie skazany za przestępstwo ścigane z urzędu bądź przestępstwo karne skarbowe, przestępstwa umyślne na karę pozbawienia wolności, więc tutaj takiego skazania nie ma. Według radcy prawnego w Urzędzie Miasta Łodzi Sebastiana Bohuszewicza ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do komisji wyborczej. No oczywiście z prawem odwołania się do sądu, także w ostatniej instancji być może będą się wypowiadały sądy administracyjne. Wyrok w procesie Hanny Zdanowskiej komentują też parlamentarzyści. Poseł PiS Robert Telus mówił w rozmowie z Radiem Łódź, że trzeba poczekać na prawomocny wyrok w tej sprawie. Wtedy jak już będziemy mieć pełny wyrok, prawomocny, no wtedy będziemy wiedzieć co dalej, jak tą sprawę komentować. A z deklaracji prezydent Zdanowskiej o chęci wystartowania w kolejnych wyborach cieszył się zaś poseł Artur Dunin z Platformy Obywatelskiej. Chce być kandydatem na prezydenta, więc odwołanie od decyzji sądu jest jak najbardziej zasadne. Od otrzymania uzasadnienia wyroku obrona ma 2 tygodnie na złożenie apelacji do Sądu Okręgowego. When the sun goes down and the moon shines bright, honey, if you call my name, I will take away your pain. I will take good care of you tonight. Somebody broke your heart, tore the world apart. That's all over. It's a brand new day. Somebody made you cry, took away your pride, but that's all over. Let's be on our way. When the sun goes down and the moon shines bright, in my arms safe and warm, I give you shelter from the storm. I will take good care of you tonight. Somebody made you sad, treated you so bad, but that's all over. I won't let you down. Well, he was just a fool. Wonder why so cruel, but you forget him when I come around. When the sun ta Fleetwood Mac niebawem w Trójce. Puls Trójki. When the sun no more. I will take good care of you tonight. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu w Warszawie poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Furgo. Dzień dobry, witam serdecznie. A nie dość, że w Katowicach, to jeszcze przy telefonie wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, który zachował swoje stanowisko po pierwszym etapie racjonalizacji rządu. Witam, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Rząd ma być mniej polityczny, a bardziej urzędniczy, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. I tak będzie po dymisji 17 wiceministrów, panie ministrze? Tak, panie redaktor. My obiecaliśmy, że będzie odchudzana administracja i dlatego już kilka dni temu została przyjęta dymisja 3 ministrów, dzisiaj kolejnych ministrów. To nie koniec przeglądu, można powiedzieć, tej struktury, która zarządza całym państwem. Pan premier obiecał, że w ciągu następnych 2 tygodni będzie taki przegląd dokonywany, więc należy się spodziewać, że będą jeszcze kolejne dymisje. A pan się spodziewa? Panie redaktor, my jesteśmy pokornymi sługami tylko narodu i trzeba pamiętać o tym, że minister to znaczy osoba, która służy. A jeżeli służy, to musi pamiętać, że tak się człowiek decyduje na to, żeby taką drogę obrać, to zawsze ona ma gdzieś początek, zawsze koniec. Także tutaj trzeba z dużą pokorą do tego podchodzić. Pan poseł Grzegorz Furgo, racjonalizacja czy poprawienie wizerunku, a może jedno i drugie? Przede wszystkim pozdrawiam pana, panie ministrze. Dzień dobry, panie pośle. Ale z tą służbą to też pan niech nie przesadza, bo służyć to mogą ministranci, aby ciężko powinniście pracować i tak to wygląda. Ja panu powiem jedną rzecz. Jak ja przyjmuję tą rekonstrukcję, ewidentnie pan premier Morawiecki powinien dokończyć swoje obietnice, czyli powinien postawić na fachowców. To jest rzeczywiście rekord świata, ta ilość wiceministrów, ministrów. W naszym rządzie chyba jesteśmy na czele w ogóle w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o tą ilość. No i czas najwyższy bardzo mocno odchudzić, bo przypomnę... Ja wiem, panie pośle, że pan jest w polityce niedługo i że w Platformie pan jest jeszcze krócej, ale na tę ale liczbę... Ale w Platformie również było, tak? Na tę liczbę wiceministrów to pracowały różne rządy po drodze. Ale również pamiętam, nie będąc jeszcze w polityce, rząd Leszka Millera, był taki rząd SLD, który chyba w Polskę, znaczy na pewno Polskę wprowadzał do Unii Europejskiej. On miał w ogóle 15 ministrów i bardzo mało wiceministrów. I to działało. To nie jest problem w ilości, problem jest nie w ilości, tylko powinien być w jakości. Ja mam nadzieję, że minister Morawiecki, premier Morawiecki dotrzyma słowa i będą fachowcy, bo wiceministrowie rzeczywiście ciągną tą pracę. Pan nie jest taki ostry jak szef klubu Sławomir Neumann, który powiedział, to oszustwo i fikcja, to jest robienie Polaków w balona. To kolejna próba zapudrowania skrzeczącej rzeczywistości, która od wielu miesięcy uwiera Polaków. To teraz poproszę o komentarz pana ministra Wójcika. Panie redaktor, opozycję mamy zupełnie przedziwną w Polsce. Ja tu może panu posłowi, najpierw pana posła odeślę do źródłosłowu, jeżeli chodzi o termin minister. Minister, czyli ktoś, kto służy, pomocnik i tak my rzeczywiście tę swoją misję traktujemy. Natomiast powiem tak, to były bardzo ciężkie 2 lata. Ja to mogę powiedzieć ze swojej także perspektywy jako wiceministra sprawiedliwości. Bardzo ciężkie, potężne reformy, które przeprowadzali, których nie zrobiono przez 28 lat. Wywiązaliśmy się, wydaje mi się, z tych najważniejszych rzeczy w ciągu tych 2 lat. Daliśmy słowo, że obniżymy wiek emerytalny. Zrobiliśmy to. Podnieśliśmy najniższe emerytury. Dobrze, panie ministrze, ale bez wielu wiceministrów by się nie dało? Panie redaktor, ale tu kwestia jest taka, że pamiętajmy, że jest też etapowość pewnych działań. Pan minister Morawiecki, który przejął rząd po pani, pan premier Morawiecki, który przejął rząd po pani premier Beacie Szydło, zdecydował, że należałoby odchudzić administrację i rzeczywiście to odchudzanie nastąpiło. No nie widzę w tym ruchu niczego, nie wiem, populistycznego, złego. To jest rzecz zupełnie naturalna, zupełnie normalna. Bierze odpowiedzialność za rząd i zdecydował o tym, że żeby rzeczywiście obniżyć zmierzyć liczbę wiceministrów i taką decyzję podjął, więc takie słowo dał i słowa dotrzymuje, więc nie widzę w tym nic dziwnego i nic populistycznego, ale muszę też mówić o reformach, pani redaktor, no także ze swojego obszaru, ale proszę pamiętać... No dobrze, o tym, ale konkretnie proszę powiedzieć, czy pan rozumie, dlaczego akurat pan minister Woś został zdymisjonowany z waszego ministerstwa? Powiem tak, pan minister Woś jest młodym ministrem, ale niezwykle uzdolnionym. Bardzo, bardzo go cenię i kiedy zderzyliśmy się z tą decyzją, usłyszeliśmy, że jest decyzja, żeby zmniejszyć liczbę wiceministrów, no, dotyczy to także naszego ministerstwa. No, my uczestniczymy przecież w całym procesie tych zmian w rządzie. Ale więc to pan było minister, tak, pan minister Woś... Panie, przepraszam, ale czy to było tak, że to, który minister straci swoje stanowisko, który wiceminister, było uzgadniane z kierownictwem resortu? No ale chcę resortu? Właśnie pani redaktor to powiedzieć. Pan minister Woś sam zdecydował o tym, że on jako człowiek, który jest najmłodszy wiekiem, najmłodszy stażem, także jeżeli chodzi o wszystkich wiceministrów, że poprosił o to, żeby chodziło właśnie o niego. I taka decyzja została podjęta. No jest to niezwykle szlachetne. Ja jestem przekonany, że przed nim naprawdę jest wielka kariera polityczna, bo miałem okazję go poznać przez te kilkanaście miesięcy, współpracować z nim. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tego, jak uzdrawiał na przykład informatyzację. Potem bałaganie, który pozostał po 8 latach wcześniejszych rządów. Naprawdę. Temu człowiekowi możemy zawdzięczać między innymi sprawy działające. No to też podziękowaliśmy ministrowi Wosiowi. A teraz pytanie do pana posła Furgo, ponieważ opozycja uważa, że to jest fikcja między innymi dlatego, że pani minister Kopcińska, rzeczniczka rządu, nie wyklucza, że Piotr Woźny, który przestał być wiceministrem, zostanie pełnomocnikiem rządu do spraw smogu. I że ci, którzy stracili stanowiska, dostaną jakieś inne. Ale są jakieś inne przykłady oprócz pana Piotra Woźnego? No przede wszystkim winni jesteśmy słuchaczom, wyjaśnię, że pan premier w zasadzie musiał zrobić tą rekonstrukcję, dlatego że mija 3 miesiące od powołania rządu, gdzie w myśl prawa wszyscy wiceministrowie, którzy złożyli dymisję, jeżeli pan premier by nie podjął decyzji o dalszych losach, byliby dalej w stosunku pracy. Ale czyli nie musiał podjąć takich decyzji, że komuś podziękuję, tylko po prostu musiał podjąć jakąś formalną decyzję. Jakąś, ale musiał podjąć decyzję. Oczywiście mamy zapowiedź zmiany ustawy i podniesienia rangi bardzo mocnej wiceministrów do najwyższej jakby takiej półki rządowej. I co z resztą? Reszta przejdzie no to zapewne. Głównie mamy zapowiedź wprowadzenia podsekretarzy stanu do służby cywilnej, co wiąże się między innymi z wyższymi zarobkami. Mnie się wydaje, i tak zapewne się stanie, ale mnie się wydaje, jako że ja całe życie prowadziłem firmę i pan premier Mateusz Morawiecki również to dobrze wie, że ogromna ilość ministrów, wiceministrów, to jest również ogromna ilość małych państwek w tych ministerstwach. Każdy się okopuje, każdy ma swoje księstewko. Zdecydowanie trudniej prowadzi się takie ministerstwo. W związku z tym ja bym bardzo chciał, żeby te cięcia były zdecydowanie mocniejsze. Ale jeszcze ad vocem panu... Mają być mocniejsze. Zobaczymy o ile, bo na razie to jest 17 osób z... To jest w ogóle żadna liczba. Ale muszę panu ministrowi odpowiedzieć. Ministrów, panie no, wiceministrów. A ilu zostało, panie ministrze? Wiceministrów, no właśnie. Ilu wiceministrów zostało? Pamięta pan? Bo to jest liczba, ja nie pamiętam. Blisko setki. Czyli... To zależy, kogo pani ma na myśli, bo są przecież w randze ministrów także te osoby, które są w komisji weryfikacyjnej, więc zależy o jakiej liczbie. No ale blisko setki, to jest cyfra niesamowita. Ale panie ministrze, może panu jedną rzecz powiedzieć. Znaczy to źle wygląda, jeżeli pan mówi, że młody wiceminister, który ma tak niesamowite zasługi, on podaje się do dymisji, bo jest najmłodszy. No więc tego to już kompletnie nie rozumiem. dobrze? Nie, ja słuchałem, dobrze słuchałem. Dobrze, panowie, ale zostawmy ministra Wosia. Że najmłodszy musi rezygnować, bo jest skoro fachowiec, to powinien pracować. No, ale panie pośle, chcę panu powiedzieć, dobrze, ale my mamy mało czasu, a ja... Myślę, że sporo zrobiła i pan doskonale o tym wie. I nie są to... Każdy mógłby jakieś pole zasług zrobić. Tak akurat zdecydował. Jest szlachetną osobą. Szef, kierownictwo zdecydowało, że taka decyzja zostanie podjęta. Panie ministrze, a jeśli patrzy pan na całość tych zdymisjonowanych ministrów, widać tam jakiś racjonalny klucz? Czy trzeba tego klucza szukać w poszczególnych resortach i on jest inny dla każdego resortu? Ja nie mogę powiedzieć, pani redaktor, bo trudno mi oceniać inne resorty. Ja mogę mówić na podstawie naszego resortu. Natomiast chcę powiedzieć, że każdy z nas ma określony zakres działań. Każdy z nas ma określone sukcesy. Także i wielkie sukcesy miał pan minister Woś. I tutaj naprawdę, panie pośle, no przecież bym nie upatrywał, że coś złego jest w tym. Że ja zacytowałem pana słowa, że... panie, proszę, panie ministrze. Słowo, ale ja znajdę ten algorytm, bo moim zdaniem premier Morawiecki, ja to czytałem w prasie, on przyjął jednak taki algorytm ilości urzędników pracujących do ilości zadań. No i oczywiście w KPRM-ie, no to jest kuriozum, 13 wiceministrów i 559 urzędników. Mnie zaciekawiło, że aż dwóch ministrów pożegnało się z Ministerstwem Zdrowia, a to jest bardzo, powiedziałbym, wrażliwy resort. Bardzo, było 7 wiceministrów na 703 urzędników, zwróćmy uwagę. 13 w KPRM-ie na 559 urzędników. Ja widzę, że pan poseł jest znakomicie panie ministrze, jak pan myśli, czy to będą takie rzeczywiste, odczuwalne oszczędności, ponieważ jeżeli się zliczy pensje wiceministrów, no to może to nie wygląda najlepiej, ale może to jest tak, jak mówi pan poseł Furgo, że to całe otoczenie, te, jak się wyraził, księstwa, to będą rzeczywiście oszczędności. Wyczułam trochę ironii, kiedy pani redaktor powiedziała o wynagrodzeniach wiceministrów. Natomiast chcę powiedzieć tak, będą oszczędności, to będzie kilkadziesiąt milionów złotych z całą pewnością, bo to są rzeczywiście stanowiska ministerialne, które wiążą się także i z sekretariatami, no, z korzystaniem z pojazdów, samochodów i tak dalej, więc to są bardzo konkretne, realne korzyści finansowe, można powiedzieć, jeżeli chodzi o to. Natomiast to ma wymierny charakter. Natomiast tutaj dziwię się opozycji, że staracie się państwo jakby kwestionować, że przez ten ruch to powinniście być zadowoleni. No, przecież zawsze mówiliście, że pan, wielu ministrów... Pan poseł Furgo jest bardzo delikatny i niby inni byli ostrzejsi. Jestem bardzo zadowolony, panie pośle. Dziękuję. Bardzo wielu ministrów odchodzi. Dziękuję. My realizujemy program, a państwo krzyczycie, a dlaczego ten, a nie tamten? Dlaczego dziękuję. Nie więcej, jako mnie? Michał Wójcik. Ministerstwo Sprawiedliwości w Katowicach i w Warszawie. Grzegorz Furgo, Platforma Obywatelska. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Laptopy i komputery PC taniej aż do 13%. Tylko do 17 marca w MediaMarkt. Kupując wybrany laptop lub komputer PC zaoszczędzisz nawet do 13%. Na przykład kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5 i 2-gigową grafiką zapłacisz 2510 zł, oszczędzając 189 zł. Sprawdź pełną ofertę na mediamarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Santander Orchestra wraca z trzema wyjątkowymi koncertami w ramach 22. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Utwory Czajkowskiego, Paderewskiego i Noskowskiego zabrzmią 26 marca w Warszawie, 27 marca w Poznaniu i 28 marca w Łodzi. Wystąpią Santander Orchestra i Łukasz Krupiński pod dyrekcją Laurensa Fostera. Bilety eventim.pl i bilety 24.pl. Mecenasi Fundacja MyWay, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Bank Zachodni WBK, Grupa Santander. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz zielone ogórki aż 50% taniej, 3,99 za kilogram. A kiwi tylko 59 groszy za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Słyszysz? Tak